Vijf uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een schapenbedrijf in Gelderland is Q-koorts gevonden. Dat meldt het ministerie van Landbouw. Het gaat om een boerderij in Brakel in de Bommelerwaard. De bacterie werd gevonden tijdens een controle en komt vermoedelijk van jonge dieren die niet gevaccineerd waren. De schapen worden naar de slacht gebracht. Het is voor het eerst sinds 2016 dat er Q-koorts wordt gevonden in Nederland. In 2007 was een grote uitbraak van de ziekte in Gelderland en Noord-Brabant. Duizenden mensen werden toen ernstig ziek, ook vielen er meer dan 100 doden. In de Amerikaanse staat Arizona worden 18 mensen aangeklaagd voor het knoeien met de verkiezingsuitslag in 2020. Het gaat om 11 republikeinen die ten onrechte zouden hebben verklaard dat niet Biden, maar Trump de meeste stemmen kreeg in Arizona. Onder de 7 anderen zijn volgens Amerikaanse media oud-medewerkers van Trump. Bij de verkiezingen won president Biden in Arizona. Zijn tegenstanders deden meerdere pogingen om de uitslag ongedaan te maken. Bij een grote politiecontrole in Belgisch Limburg is een bestuurder aangehouden die nog voor 6,2 miljoen euro aan boetes had openstaan. Voor welke overtredingen is niet bekend. De controle was in de buurt van Hasselt. De man kon het openstaande bedrag niet betalen, melden Vlaamse media. De politie heeft zijn auto in beslag genomen. Toeristen moeten in Venetië vanaf vandaag entree betalen. Op drukke dagen kost het 5 euro om de stad in te mogen. Venetië trekt jaarlijks miljoenen bezoekers. Voor bewoners is de kleine stad met smalle straten inmiddels onleefbaar geworden. Het stadsbestuur hoopt met het entreekaartje het aantal toeristen terug te dringen. Critici denken dat de maatregel niet genoeg is, want er is geen maximum aan het aantal kaartjes dat wordt verkocht. Het weer, wolken, zon en regen wisselen elkaar af vandaag. Het wordt maximaal 10 graden. Vanavond is het vaker nat, want dan trekt er een regengebied van west naar oost over het land. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De meivakantie begint dit weekend. En wie zelf niet op vakantie gaat, maakt zich misschien al op voor alle toeristen die juist deze kant opkomen. Want hoewel toerisme geld oplevert, ontwricht het hele verschillende plekken op de wereld ook. Vroeg. Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van donderdag 25 april. Voor wie deze zomer nog naar Venetië gaat, voelt dat misschien een beetje als het betreden van een attractiepark. Vanaf vandaag kost een kaartje 5 euro op drukke dagen. En het stadsbestuur wil op die manier iets doen tegen het grote aantal mensen dat slechts voor een dagje naar de stad komt en alleen maar de hotspots wil zien. Maar dat is niet de enige plek waar dit speelt. Amsterdam kwam vorig jaar al met een campagne tegen drugstoeristen. En op de Canarische eilanden wordt geprotesteerd tegen het massatoerisme. En in Barcelona begroeten de muren toeristen met graffiti-slogans zoals Tourists go home. En dat is nog maar het begin van de lijst van plekken met problematisch veel toerisme. Helpen maatregelen zoals toegangskaartjes tegen dit soort problemen? En bestaat er eigenlijk zoiets als een duurzame toerist? Ik ga erover praten met mijn gast Jeroen Kleijs, toerismeonderzoeker aan de Breda University of Applied Sciences. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Jeroen. Het toeval wil dat jij zelf op vakantie bent. Ja, dat klopt. Ik bel met jou vanuit een huisje in het Zwarte Woud. Zwarte Woud, dat klinkt alsof je daar niet om de 5 minuten... of sterker nog om de 5 seconden iemand tegenkomt. Wat voor plek is dat? Kan je daar nog heen zonder schaamte? Hier zou ik zelf durven zeggen dat het toerisme nog mooi in evenwicht is met wat de bewoners ervan eraan overhouden. Natuurlijk ook is het hier sterk op toerisme gericht, maar ja, de Venetiaanse situaties heb je hier nog niet. Nee, nou is het natuurlijk ook geen stadplek. Het is meer een outdoor vakantie, kan ik me zo voorstellen. Hoe kies jij nou ook vanuit je vakgebied toerisme-expert nou waar je op vakantie gaat? Nou ja, waar je natuurlijk veel mee bezig bent, word je wel een beetje mee besmet. Dus ik denk wel daarna op welke manier ik naar mijn vakantieplek toe reis. Ik zal misschien niet zo snel met het vliegtuig heel ver weg vliegen als dat niet enorm veel meerwaarde heeft. En ook gewoon ja, qua plekken zal ik wellicht af en toe de superdrukke hotspots enigszins vermijden. Ja, ja. Wat onderzoek jij nou precies? Waar kijk jij naar binnen je vakgebied? Ja, binnen mijn vakgebied richt ik mij op de impacts van toerisme. Ik kijk vooral op vooral naar als er plekken zijn waar toeristen komen. Wat betekent dat dan voor alle betrokkenen? En dan gaat het om de toerist zelf, maar met name ook om de andere kant. Dus de bewoners, de bedrijven, de leefomgeving. En we proberen uiteindelijk te onderzoeken hoe we het toerisme zo kunnen organiseren dat het zo positief mogelijke impact heeft voor al die partijen die ik net noemde. Ja, want het klinkt ook als iets wat nou eenmaal gewoon onderdeel is geworden van ons leven. Een stroom die in een manier niet te stoppen is. Het is natuurlijk ook economisch, hebben allerlei partijen erbij. Dus hoe maak je al die afwegingen? Het probleem, of eigenlijk ook het mooie ervan, is dat toerisme natuurlijk ook heel veel positieve dingen oplevert. Dus vaak heb je te maken met een situatie waar er partijen zijn die ervan profiteren. Denk aan ondernemers. En aan de andere kant partijen die de nadelen ervan ondervinden. Als het voor allebei de partijen positief dan wel negatief zou zijn, dan zou het probleem minder groot zijn. Dan zou je er samen uit kunnen komen. Maar het is juist het lastige dat er altijd sprake is van die tegenstelling. En dat je dus er samen zult moeten uitkomen. En op een of andere manier zult moeten controleren van welke omvang van toerisme en welk type toerisme is voor ons beide het meest waardevol. En dat maakt het zo'n lastig fenomeen. Ja, hoe zoeken we die balans zodat iedereen er wat aan heeft, inclusief natuurlijk ofwel het stadsklimaat of ook wel andere plekken waar de natuur er al dan niet onder gaat lijden, zijn allemaal dingen die in overweging genomen moeten worden. Jeroen, wij gaan er uitgebreid over kletsen. Zit je nou te luisteren, heb je hier een vraag over, stel die dan in de NPO Radio 1-app en dan komen we zo weer bij je terug. Zeg maar waar en ik breng je er naartoe. Zeg maar wanneer, ik bekijk wel wat. Jeff Gueni, en met jou draaien we tijdens vroeg. Deze vakantieperiode in mei gaan we weer stad en landen af voor mooie ervaringen. Maar dat toerisme zorgt op verschillende plekken soms ook voor problemen. Te gast is Jeroen Kleijs, toerismeonderzoeker van de Breda University of Applied Sciences. En met hem bespreken we eigenlijk het zoeken naar de juiste balans tussen massatoerisme, toerisme en toch ook de tevreden bevolking, inheemse bevolking van de plek waar we allemaal naartoe gaan. Jeroen, laten we even dichtbij beginnen. De afgelopen jaren horen we natuurlijk allemaal verhalen over overlast van toeristen in Nederland. Ja. Dan moeten we vooral denken aan Amsterdam, Giethoorn, al die geëikte plaatsen. Moeten wij nou ook kaartjes gaan verkopen voor het centrum van Amsterdam, zoals Venetië nu gaat doen? Nou ja, ik vind de keuze die ze in Venetië maken best extreem. Het blijft natuurlijk wel een plek waar uiteindelijk in feite een openbare plek. Het is geen museum, het is geen attractie. Dus om er daarvoor te kiezen dat je met een kaartje of met een prijs gaat werken, dat is best wel een flinke stap. Want dan ga je toch in feite in tegen het karakter van die plekken. Mm. Dus ik denk dat het voor Amsterdam nog wel een stukje weg is voordat ze dat zouden gaan doen. Ik hoop dat dat niet nodig is. Maar je ziet wel dat plekken over de hele wereld toch al tot steeds extremere maatregelen overgaan als het te maken heeft met de negatieve consequenties van toerisme. Ja, en wat zegt jou dat nou? Want precies dat gedeelte van voor een openbare plek een toegangskaartje vragen is best een extreme maatregel. Ik zou bij Venetië bijna denken, dit tij is gewoon niet meer te keren. Wat je ook doet. Weet ik niet. Ja, het is natuurlijk op dit moment is de situatie dusdanig dat ze zich gedwongen hebben gevoeld deze maatregel te nemen. En ik kan me dat vanuit die context daar best voorstellen. Het is natuurlijk ook best wel extreem daar. Maar als je kijkt naar de verhouding tussen het aantal inwoners, het aantal bezoekers, wat je zegt, nu op een punt waar je eigenlijk wel gewoon moet handelen. Het is te ver gegaan. Of deze maatregel gaat helpen. Ja, in feite is het natuurlijk wel een heel mooi experiment. Het invoeren van een toegangskaartje met de huidige systematiek die ze daar gekozen hebben. Of dat iets gaat doen. Ja, ik heb geen glazen bol, dus ik kan het moeilijk voorspellen. Maar ik deel wel het gevoel dat het wellicht ook nog wel te zien is of dit nou het tij gaat keren. Ja, want wat moeten we ons eigenlijk voorstellen bij een doorgeslagen vorm van dat massatoerisme? Misschien is Venetië wel een goed voorbeeld. Betekent dat er eigenlijk geen lokale supermarkt meer bestaat? Hoe ziet dat er nu uit? Ja, dat is inderdaad wel een mooi voorbeeld. Ik denk dat het doorgeslagen zijn van toerisme inhoudt dat inderdaad de voorzieningen die aanwezig zijn bijna volledig op toeristen gericht zijn. Waardoor bewoners het gevoel krijgen dat ze eigenlijk bijna te gast zijn in hun eigen woonplaats. Dat de lokale cultuur volledig ten dienste staat van het toerisme. Waardoor de baten misschien wel puur economisch van aard zijn. Maar er daardoor wel heel veel kosten geaccepteerd moeten worden om die economische baten nog te kunnen verdienen. Ja. Waardoor het eigenlijk niet echt meer een woonplek is, maar meer een soort plek waar je een soort showtje opvoert voor de toeristen om er maar zoveel mogelijk geld aan over te houden. Ja, en waar denk ik zelf dus ook onmogelijk wordt om nog te wonen. Want het is hotel na hotel, neem ik aan. Ja, en waar het geen hotel zijn, zijn het wel huizen waar kamers verhuurd worden via Airbnb of andere platforms. Dus het wordt inderdaad qua woonplek gewoon ook puur qua beschikbaarheid van woningen of het prijsniveau van die woningen wordt het op een bepaald moment erg lastig. Hebben we het nu wel over de meest extreme situatie. Ik heb het nu over de situatie in Venetië en bepaalde plekken op de wereld. Er zijn ook heel veel andere plekken waar het anders is dan als waar we het nu over hebben. Ja, dus waar die balans nog wel in verhouding is. Zeg maar. Heb je bijvoorbeeld een mooi alternatief waar je bijvoorbeeld een stad zoals Venetië, dus waar je als toerist toch nog authentiek lol kan hebben en denkt, wat tof, dit is een plek die ik nooit meer ergens anders ga zien, maar waar ook nog de bevolking zich lekker voelt? Ja, moeilijk om dat heel, heel generiek te zeggen. Maar je hebt natuurlijk best wel wat steden weer in het oosten van Europa. Waar Die balans nog wat beter is, waar toerisme ook geleidelijk aan zich aan het ontwikkelen is. Ik denk een beetje aan Riga, dat soort plekken die mooi zijn, maar ook authentieke ervaringen te beleven zijn, maar waar het nog lang niet zo extreem is als de plekken zoals Venetië, Barcelona en dat soort locaties. Maar ook in de Middellandse Zeegebied heb je ook nog prima steden waar het lang niet zo extreem is als Venetië. Die stad heeft natuurlijk ook een nadeel in de zin dat het zo enorm populair is en ook op een bepaalde manier ingericht is op het eiland met al die kanaaltjes ertussen, wat het ook lastig maakt om die combinatie goed te zoeken. Dus ze hebben ook een soort fysiek nadeel, zeg maar, om tot een positieve vorm van toerisme te komen. Ja. En dat heb je minder in andere steden waar die wat groter zijn, die wat ruimtelijker zijn, waar de indeling van de stad anders is. Ja, en het wordt ook een soort sneeuwbal, hè? Je wordt op een gegeven moment een bijna soort slachtoffer van je eigen populariteit, dat het bijna niet meer te stoppen is. Nee, en zeker natuurlijk in deze tijd, waarbij mensen die ergens een bijzondere ervaring hebben en dat via social media verspreiden. Ja, voor je het weet wordt het natuurlijk door iedereen gezien en wil iedereen daar ook naartoe om een foto te maken. Dus er is inderdaad wel een risico dat je een soort slachtoffer wordt en dat op een bepaald moment ook dat hetgene waarvoor je aantrekkelijk gevonden werd, dat ook ten koste gaat aan het toerisme. Waardoor je weer eigenlijk in een beginsituatie uitkomt. Ja, wat me nou zo opvalt, hè, bij al die campagnes die nu lopen, of bij Venetië waar je dus geld moet gaan betalen, of dat je in Barcelona nu dus mensen hebt die daar wonen en die het zat zijn, dus overal graffiti achterlaten van ga weg, is dat het is allemaal werend in plaats van dat het sturend is. Dus het is eigenlijk heel negatief ingestoken. Nou hadden we in Amsterdam vorig jaar ook een campagne om toeristen te weren, heel erg specifiek gericht op die wallentoeristen eigenlijk. Is dat nou iets wat werkt? Nou, ik heb er nog weinig bewijs voor gezien dat dat nou de beste manier is om toerisme te sturen. Ook de campagne in Amsterdam, daar is wel wat onderzoek naar gedaan. En daar blijkt uit dat het wel het effect heeft dat misschien mensen wat eerder gaan nadenken over wat is nou die stad Amsterdam en klopt mij niet maken nou met de werkelijkheid. Maar het vooralsnog niet het effect heeft dat er daardoor minder mensen van die specifieke groep komen of dat hun gedrag nou extreem anders is. Ja. Dus die negatieve kanten uitlichten, dat is misschien wel een soort. Laat misschien wel zien hoe ver de balans is doorgeslagen. Of het nou de beste manier is om het toerisme te sturen, inderdaad vrij negatief ingestoken. Dat durf ik nog wel te betwijfelen. Je hebt ook best wel veel plekken waar ze er juist voor kiezen om op een positieve manier ermee bezig te zijn. En de campagnes zich te richten op het type bezoeker of het type gedrag dat ze juist wel zouden willen hebben. Dat het aantrekkelijk maakt voor de bezoeker om te komen, maar tegelijkertijd wel het type toerist, het type gedrag, het type verplaatsings oplevert waar de bestemmingen beter van worden. Ja, laten we eens luisteren naar een aantal Britse toeristen, Britse mensen waar die campagne eigenlijk opgericht is en wat zij daarover te zeggen hebben. Bullshit campaign. Deze Britse vriendinnen hebben de campagne in eigen land al voorbij zien komen. Ja, it was on the news, on the radio. En weten niet of ze nou moeten lachen of huilen. It's not very convincing. No. No one's not going to come to Amsterdam just because of the campaign. I don't think anyone's going to listen to it really. Because this is like one of the only places that you can kind of come and smoke. They're making money from us, so deal with it. We're coming over. No one's not going to come over. I feel like the campaign's more of a scare tactic for tourists and to stop tourism coming here, but I don't feel like it's going to have any effect. I think it's just a waste of time, really. Nou, ik hoorde geen één iemand die zei, nu ik deze gezien heb, kom ik niet meer. Ik hoorde eerder van, of waste of time, boeien. En je kan daar nou eenmaal gewoon vrij blowen, dus ik kom toch wel. Lijkt me ook best wel moeilijk als je een stadsbestuur bent. Tegelijkertijd heb je natuurlijk al jarenlang een reputatie. Van hier kan je drinken, blowen, vrij jezelf zijn. Dat denk ik ooit ook zelfs gestimuleerd is op een bepaald punt. Hè, van kom vooral hierheen, een bijzondere plek. Hoeveel invloed heb je nou als stadsbestuur tegen al dat soort van marketinggeweld van jarenlang, maar ook natuurlijk gewoon de grote reisbedrijven die baat zien in korte vluchten heen en weer. Wat kan je nou doen? Ja, nou ja, de invloed is natuurlijk inderdaad beperkt. Je bent als stadsbestuur of misschien als bewoner ben je een van de vele partijen binnen het toeristisch speelveld. Dus je kan niet in je eentje zeggen, nou, vanaf nu vinden we toerisme genoeg, stoppen we ermee of gaan we ons compleet richten op een ander type toerist. Als een heel groot deel van de stad en de voorzieningen nog steeds ingericht zijn op het bestaande niveau van toerisme en het bestaande type toerist dat de stad ontvangt. Dus je zult dat, en dat maakt het complex wat ik eerder al aangaf. Dus je zult het altijd in een soort samenspel moeten doen met die andere betrokkenen. Om er samen uit te komen van wat willen wij nou voor de toekomst. En daarmee heb je dus ook te maken, wat je al aangaf, met partijen die zich helemaal niet binnen de stad bevinden. En dat de tour operators en de partijen, in dit geval dan in Engeland, die de reizen naar Amsterdam mogelijk maken. Dus dat maakt het dus ook zo ingewikkeld. Ik bedoel, als iedereen het erover eens was van dit is het niveau waar we nastreven en dit is het type toerist dat we wilden, ja, dan was het nog enigszins te doen, zeg maar, om het te sturen. Ja. Nu zit je in een vrij complex internationaal speelveld waarbij je er samen uit zult moeten komen en voor een deel ook afhankelijk bent van ontwikkelingen in de markt en de wereld, die uiteindelijk als resultaat hebben het type toerist dat je ontvangt. Ja, maar dat is natuurlijk steeds meer mensen die krijgen het economisch ook goed. Dat betekent ook dat heel veel landen waar misschien verre reizen voorheen niet zo voor de hand lagen, nu wel mogelijk zijn. Dat is enigszins natuurlijk aan de ene kant fantastisch te noemen, maar aan de andere kant krijg je er dus eigenlijk steeds meer reizende personen bij. Ja, klopt. Dat is natuurlijk een ontwikkeling die al enkele decennia bezig is, waarbij inderdaad het economisch een rol speelt, maar ook de ontwikkelingen in de luchtvaart, waardoor op een bepaald moment het reizen voor veel meer mensen toegankelijk werd. Dus ja, ondanks dat toerisme al heel lang bestaat, heb je eigenlijk pas de laatste paar decennia dat het zo'n enorme vlucht genomen heeft. En nou ja, om te draaien, we hebben het nu natuurlijk alleen maar over de negatieve kanten. Dat is ook heel mooi, want daardoor kunnen heel veel mensen de wereld ontdekken en zien wat er op andere plekken gebeurt. En je kan elkaar beter gaan begrijpen en je kan een soort culturele verrijking krijgen van zowel de bestemming als de plek waar de bezoekers vandaan komen. Mm-hmm. Maar het is inderdaad wel zo dat er daardoor veel meer reisbewegingen zijn en dat er ook bepaalde plekken zijn. Nou, we hebben het al eerder de voorbeelden voorbij horen komen, waar wel heel veel mensen samenkomen en waar je dus wel de negatieve kanten kunt gaan zien. En je dus in dat complexe speelveld terechtkomt van hoe gaan we daar op een goede manier sturing aan geven. Ja, en over die sturing gesproken, hè, want we hoorden net natuurlijk die klassieke Engelse toerist die iedereen in Amsterdam wel kent, ja. Zelfs buiten Amsterdam. Maar is dat wel een correct beeld? Wat voor toeristen komen er nou vooral naar Nederland en reizen waarschijnlijk ook door Amsterdam? Ja, nou ja, het is een bekend beeld en het is ook een beeld dat echt is, het gebeurt. Ik kan niet ontkennen dat soort toeristen komen en dat er de praktijk ontstaan die samenhangen met het type toerisme waar jij over sprak. Maar het is uiteraard maar een heel klein stukje van alle toeristen die komen. En zeker ook als je behalve Amsterdam naar heel Nederland kijkt. Ja, in heel veel plekken herkennen ze dit beeld niet als het over toerisme gaat. Daar zijn ze heel blij dat de toeristen komen. En komt er ook vaak een heel ander type toerist. En er is zelfs wel een keer tegen mij gezegd van ja, in Nederland over toerisme. En dan hebben we het over een paar vierkante kilometer. De rest van Nederland wil gewoon graag toerisme hebben. En liefst nog wat meer toerisme. Omdat het gewoon heel belangrijk is en ontvangt ook een soort toerist wat prima matcht met wat er voor de rest op die bestemmingen gebeurt. Ja. Dus we moeten inderdaad ook niet doen alsof heel Nederland op dit moment overlopen wordt door toerisme en het alleen maar negatief is en we daar een soort hek om Nederland zouden moeten zetten wat dat betreft. Dat is niet waar vanuit een economisch perspectief, maar dat is ook niet waar vanuit een sociaal en zelfs ecologisch perspectief. Mm-hmm. Toerisme heeft ook voor Nederland gewoon heel veel meerwaarde en dat wordt ook zo onderkend door heel veel partijen. Ja, zeker. Maar hoe kan je nou bijvoorbeeld in Nederland met al die verschillende provincies en gemeentes er nou voor zorgen dat je eigenlijk samen een soort plan maakt om die, want laten we wel wezen, zeker mensen die op zo'n Europa-reis gaan, die zijn maar een dag of vier in Nederland, die gaan natuurlijk alle voor de hand liggende plekken bezoeken, dat je die eigenlijk toch naar de plekken lokt waarvan men juist ontzettend zit te wachten op toeristen en dat je die andere plekken ontlast. Is daar genoeg samenwerking of een soort samen idee over? Dat is wel steeds meer aan het ontstaan, inderdaad. Zo lange tijd is het toch zo geweest dat elke bestemming alleen voor zichzelf aan het redeneren was van hoe trekken wij zoveel mogelijk toeristen aan. En ons belang houdt op bij de gemeentegrenzen, bij wijze van spreken. Dus dat was er op een bepaald moment wel. Maar geleidelijk aan wordt er steeds meer het besef, komt naar voren dat je samen één toeristische bestemming bent. En dat die grenzen van die gemeente eigenlijk ook niet bestaan. En zeker niet in de ogen van een toerist. En dat je dus op die manier ook samen iets zult moeten doen aan de negatieve kanten van toerisme. Maar er ook samen van kunt profiteren. En zowel op landelijk als op regionaal gebied wordt er heel veel nagedacht over bijvoorbeeld het toverwoord. Het spreiden van toerisme. Ja. Dus hoe kun je ervoor zorgen dat die aantallen zich wat beter over de ruimte verspreiden? Dat het niet alleen maar bij de hotspots zit, maar dat ook juist de meer onontdekte plekken verkend worden door de toerist. Mm-hmm. Er zijn al een aantal interessante experimenten op gedaan, waar we ook zelf als Breda University aan hebben meegewerkt. En wat zijn dat dan voor experimenten? Nou, we hebben een studie gedaan in Overijssel. De provincie heeft met ons meegewerkt om te kijken van zouden wij nou op een manier kunnen vinden om toerisme op een goede manier te spreiden die tot meerwaarde is van zowel de toerist als de omgeving. Nou, wat wij hebben gedaan is, we hebben toeristen via WhatsApp hebben wij berichten gestuurd over, eigenlijk zijn we een conversatie aangegaan, beter gezegd, die op basis van hun voorkeuren ze adviseert waar ze naartoe zouden kunnen gaan. En we hebben dan de helft van de toeristen hebben we gestuurd naar, of in ieder geval informatie gegeven over de plekken waar eigenlijk elke toerist naartoe gaat, gewoon de bekende plekken. Mm-hmm. En de andere helft hebben we advies gegeven om naar plekken te gaan, attracties, voorzieningen die passen bij hun voorkeuren, maar waar ze misschien zelf in eerste instantie niet zo snel opgekomen zouden zijn. Mm. En we hebben beide groepen hebben we vervolgens gevolgd over de ruimte via GPS. En we hebben ze ook op verschillende momenten bevraagd met surveys wat ze nou eigenlijk doen qua fysieke verplaatsing en hoe ze dat ervaren hebben. En dat blijkt uit dat die toerist die we informatie hebben gegeven over die onontdekte plekken, daar ook veel vaker te vinden is, tot twee keer zo vaak, als de toerist die we die informatie niet gegeven hebben. Ja, ja, ja. Dus je ziet ze inderdaad dan ook echt naar andere plekken toe gaan. En uit die surveys die we hebben gedaan over tevredenheid blijkt dat die groep die dus daar een andere plek ging als wat ze misschien oorspronkelijk gedacht zouden hebben, daar uiteindelijk net zo tevreden mee is. Het is helemaal niet zo dat zij het gevoel hebben van ik heb nou plekken gemist en daardoor heb ik een minder leuke vakantie gehad. Nee, dat effect zie je niet. Je ziet ze precies eventjes even gelukkig zijn, even bereid om Overijssel op de plek waar ze geweest zijn aan te bevelen. Dus dat is eigenlijk wel een heel mooi experiment, wat in ieder geval in de context van Overijssel aantoont van hey, spreiden zou best wel eens kunnen werken. Ja, ik vind die psychologie erachter vind ik juist zo interessant, want als ik bijvoorbeeld mezelf voorstel op een vakantie, stel de meivakantie is kort, je hebt maar korte tijd, je gaat zoeken op Google of waar je dat dan ook doet, en je denkt, ach, Barcelona, daar ben ik nog nooit geweest. Dan wil ik toch naar Barcelona en ik zou dan niet denken, oh, nu ik hier toch ben, ik wijk even weg, want dan zou ik denken, nee, dat is zonde van mijn tijd, dan heb ik Barcelona niet gezien. Dus daarop inspelen van die, zeker bijvoorbeeld die Eurotrips waar we het net over hadden, ik kan me zo goed voorstellen, als je één keer in je leven die grote reis naar Europa gaat maken, dan wil je gewoon Parijs gezien hebben. Dan wil je gewoon Amsterdam gezien hebben. En dat het toch moeilijk is om dan die knop in je kop op te zetten. Weet je wat, wij slaan Amsterdam over. We gaan naar Overijssel. Ja, dat snap ik. En ik ga hier ook niet beweren dat je alle bezoekers van Amsterdam op die manier in Overijssel kunt krijgen. Sterker nog, dat willen we helemaal niet. Dus je zult er echt in moeten differentiëren. Ja. En je zult moeten kijken van bij welk type bezoeker heeft het zin om dit soort informatie te geven of op andere manieren het spreiden te stimuleren. En bij welk type bezoeker heeft het helemaal geen nut of willen we het ook helemaal niet. Hm. Willen we juist dat ze gewoon bepaalde plekken ontdekken en zich daar concentreren. Omdat we daar ook de voorzieningen hebben om die grote aantal Nederland om toeristen te ontvangen en een mooie tijd te bezorgen. Ja, ja. Maar je moet je wel beseffen dat er ook heel veel bezoekers zijn, behalve die mensen die een eurotrip maken. Waarbij er wellicht wel de potentie is om ze een plek te ontdekken waar ze misschien zelf in eerste instantie niet aan gedacht hadden. Ja, ja. Nou ja, de paradoxale situatie is natuurlijk ook zo dat we graag ons gezicht elders laten zien en tegelijkertijd eigenlijk zo min mogelijk andere toeristen tegen willen komen. Er was volgens mij nu ook binnen Amsterdam zelf een soort, ja, noem je dat campagne of een experiment, waarin er toeristen aangesproken werden van, joh, hè, negen straatjes, hartstikke leuk, maar als je een keer naar links of naar rechts gaat, dan kom je iets anders tegen, ook een beetje om de Jordaan bijvoorbeeld te ontlasten. En precies wat jij eigenlijk net over Overijssel zei, kwam ook wel daaruit terug, dat toeristen, als je ze gewoon een andere route geeft, het eigenlijk helemaal nooit als vervelend ervaren. Nee, klopt. En ik denk ook dat wel is wat je zelf ook wel herkent. Je gaat ook voor een deel op toerisme om iets te ontdekken wat je nog niet gezien hebt. Mm. En als je dus op een plek komt die ook door heel veel andere mensen nog niet zo bezocht, heb je ook wel het gevoel van ik heb iets bijzonders gezien. Ik heb iets meegemaakt wat ik zelf misschien niet zo snel gevonden zou hebben, maar via de informatie die ik gekregen heb of als een soort ontdekkingstocht ben ik op een bijzondere locatie uitgekomen. En daar heb ik iets speciaals meegemaakt. Dat is iets waar je als toerist heel veel meerwaarde uit kunt ontleden. En als je dat op een goede manier organiseert, waar ook dus de lokale omgeving en de bewoners blijer van kunnen worden dat het op die manier gebeurt. Ja, ja, ik kom een keer. Dat is de synergie, zeg maar, waar je uiteindelijk naar op zoek bent. Ja, ik kom een keer terug met een ander verhaal uit Amsterdam in plaats van alles wat je er al over hebt gehoord. Ik hoorde jou ook ergens zeggen dat hoe je je stad inricht voor toeristen, dat natuurlijk ook heel erg uitmaakt in wat voor toeristen je vervolgens aantreft. Als je bijvoorbeeld zoals een stad in Utrecht daar een Nijntje museum neerzet, is de kans dat er ouders met kinderen naar je stad komen natuurlijk veel groter dan de zuipende Britse toerist. Ja, ik denk dat dat uiteindelijk ook de route is. Het is natuurlijk een veel langere route dan een campagne uitzetten. Maar ik denk dat dat uiteindelijk ook de route is naar het sturen van toerisme via het aanbod. Op langere termijn kan je ervoor zorgen inderdaad dat het type aanbod dat je hebt past bij het type toerist dat je zou willen ontvangen. En daarmee die match realiseren. Maar goed, dat is ook wel een proces van decennia, zeg maar, om daar in de sturing aan te brengen. En te zorgen dat je het soort hotels hebt, het soort voorzieningen, het soort attracties, het soort cultuur wat toerisme mogelijk maakt, dat past bij de lokale context. Ja, ja, en die lokale context, want we kijken nu heel erg vanuit de toerist en de behoeften van de toerist en hoe we dat mooi kunnen sturen. We noemden het net al heel even over Venetië. Maar wat is nou de impact op lokale bevolkingen die in dit soort wereldsteden wonen en gewoon van A naar B moeten, naar hun baan, naar hun familie, naar hun vrienden die daar lekker wonen, maar toch de hele tijd onder dat juk van al die mensen hun alledaagse ding moeten doen? Wat doet massatoerisme met je? Nou ja, stel jezelf eens voor dat je eigenlijk de hele dag in de drukte zit. Alleen maar. En dat het ook mensen zijn die andere doelen hebben dan dat jij hebt. Die inderdaad zich door een winkelstraat begeven op een heel andere manier als jij dat doet. Of die met een heel andere blik op de wereld op dat moment bij elkaar komen. Dat kan, nogmaals, dat kan hele mooie effecten hebben. Dat is juist ook het mooie van toerisme. Dat je mensen bij elkaar brengt met andere culturen, andere ideeën, andere achtergronden. Maar dat kan natuurlijk wel heel confronterend zijn als je gewoon je leven aan het leven bent en jezelf niet in toerisme werkt of daar ook weinig mee hebt of niet van overtuigd bent dat je ervan profiteert. Om dan voortdurend toeristen om je heen te zien die met hun vakantie bezig zijn terwijl jij gewoon je normale dagelijks bestaan aan het uitvoeren bent. Ja, dat kan best ingrijpend zijn. Ja. En als dan ook nog eens een keer alle, wat ik eerder al benoemde, alle voorzieningen in zo'n omgeving alleen nog maar richting toerisme gaan. Dat je lokale winkel waar je altijd je boodschappen deed vervangen wordt door een stroopwafelwinkel of ik noem maar wat. Ja, is dat dan, toch, hè, met die eeuwige stroopwafelwinkel? Die vind je in Amsterdam, maar die vind je ook in Parijs, ja. Ja, inderdaad. Daar kan ik me heel goed voorstellen dat je daar niet blij mee wordt. En dat het dan wel heel moeilijk wordt om blij van wordt. En dat het dan wel heel moeilijk wordt om die voordelen van toerisme te blijven zien. Ja, Jeroen, blijf bij ons. We gaan ook nog heel even naar iets anders. En dan is er ook weer ruimte voor mensen die hier graag een vraag over zouden willen stellen. Luister ook de podcast van Vroeg. elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, vandaag in Hongarije wordt de conferentie voor conservatieve CPAC gehouden. De afkorting staat voor Conservative Political Action Conference. De bijeenkomst wordt al decennia gehouden in de VS en trekt daar prominente rechtse politici zoals Donald Trump. Geert Wilders die spreekt morgen publiek toe in Boedapest. En andere sprekers zijn de Hongaarse premier Viktor Orbán en Vlaams Belang voorman Tom van Grieken. De journalisten die zijn niet welkom op de conferentie. Zij mochten daar geen verslag van doen van de organisatoren, omdat ze volgens hen te woke zijn. Maar daarom draaien we speciaal Bob Dylan met Ballad of a Thin Man. You walk into the room with your pencil in your hand. See somebody naked and you say, who is that man? You try so hard, but you don't understand just what you will say when you get home. Because something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You raise up your head and you ask, is this where it is? Then somebody points to you and says, it's his. And you say, what's mine? And somebody else says, well, what is? And you say, oh my God, am I here all alone? But something is happening and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You hand in your ticket and you go watch the geek who immediately walks up to you when he hears you speak. And says, how does it feel to be such a freak? And you say, impossible, as he hands you a bone. And something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You have many contacts among the lumberjacks to get you facts when someone attacks your imagination. But nobody has any respect anyway. They already expect you to all give a check to tax-deductible charity organizations. Been with the professors and they've all liked your looks. With great lawyers you have discussed lepers and crooks. You've been through all of F. Scott Fitzgerald's books. You're very well read, it's well known. But something is happening here and you don't know what it is. Het is vroeg van donderdag 25 april en de meivakantie begint dit weekend. Maar dat is niet voor iedereen goed nieuws. In veel grote steden is er juist heel veel overlast van toerisme. En daarom moeten dagjes mensen vanaf vandaag bijvoorbeeld €5 gaan betalen voordat ze Venetië in mogen. Hoe kan dat toerisme nou duurzamer in Venetië, maar ook op plekken waar het nog steeds niet de spuigaten uitloopt? Hoe ben je het voor? Ik ga erover verder praten met mijn gast Jeroen Kleijs, toerismeonderzoeker van de Breda University of Applied Sciences. Maar er is ook altijd ruimte voor een vraag van jou, als je hem stelt in de NPO Radio 1-app. Vroege vragen. Ja, Jeroen, ik heb een vraag binnengekregen van Diana Kort. In hoeverre zijn wij als Nederland zijnde afhankelijk geworden van toerisme? Nou ja, het toerisme is inmiddels best een belangrijke sector van de economie geworden. Wat ik misschien zelf niet zozeer als afhankelijkheid zou benoemen. Maar wel aangeeft dat we er veel van overhouden. Denk aan zo'n 6% van de werkgelegenheid die daar vandaan komt. Ja, dat is toch ook wel iets om rekening mee te houden. Daarmee wordt het er ook wel een sector die je graag wil behouden. En die voor veel mensen ook in dat opzicht heel veel waarde heeft. Als je hier een baan aan overhoudt, dan is het er ook heel, heel belangrijk. Dus dat maakt ook wel dat je er voorzichtig mee moet omgaan. Het is niet zozeer dat ik nou hier betoog wil houden om toerisme in Nederland maar gelijk laat afnemen of helemaal te stoppen. Helemaal weg, ja, ja, ja. Nee, helemaal weg. Nee. Nee, het is vanuit heel veel perspectieven is het enorm waardevol om toerisme te hebben. Vanuit die werkgelegenheid, vanuit het inkomen, vanuit carrièreperspectief wat je kan bieden, vanuit voorzieningen die daardoor in stand gehouden kunnen blijven. Of de afhankelijkheid klinkt misschien heel negatief. Dat wil zeggen dat je niet zonder zou kunnen en dat je die afhankelijkheid zou moeten gaan verminderen. Maar ja, het is wel een belangrijke sector in de economie inmiddels. Ja, Jeroen, ik ben blij dat jij hier af en toe nog de positieve stem bent. Want ik ga toch weer een beetje naar die kritische kant. Want het kost ook veel geld als je het niet goed organiseert. Toch? Ik bedoel, als je ziet hoeveel, zeker gaan we weer naar Amsterdam, maar hoeveel schade toeristen soms ook achterlaten. Hoeveel rommel er op straat gegooid wordt. Wat er allemaal kapot gaat aan dronken mensen die aan lantaarnpalen gaan hangen. Dan kan je je wel afvragen, is dat het nou waard? Blijkbaar wel. Ja. Als iedereen ervan overtuigd was dat het niet waard was, dan zou iedereen wel zeggen van laten we het dan niet meer doen. Ja, ja. Maar het is juist zo dat die verdeling van die baten en die kosten, dat die zo ongelijk is. Dat die bij verschillende personen, groepen, organisaties terechtkomen. Wat het dan lastig maakt. Het gaat niet zozeer om het totaal. Het totaal slaat nog steeds door aan de positieve kant. Hmm. Ook in Amsterdam. Maar er zit wel een bepaalde balans in die mis is over de partijen, over de ruimte. Waardoor die negatieve kanten zo naar de voorkant komen. Maak je zin af. Dus ik denk dat je, als je het praat over het sturen daarop, is het misschien ook niet zozeer dat je dan moet streven naar een vermindering van het totale toerisme. Maar dat je juist ook zou moeten streven naar hoe zorgen we ervoor dat die baten en lasten beter verdeeld gaan worden. Ja, ook Jerry die had een opmerking die zegt, in Nederland betaal je ook toeristenbelasting. Op sommige plekken gaat die zelfs omhoog. Wat gaat mensen nou in Venetië tegenhouden met 5 eurotjes? Nee, als je gewoon puur naar het bedrag kijkt, snap ik die vraag of opmerking totaal. 5 euro gaat niet voldoende zijn om iemand die de halve wereld is overgereisd om Venetië te bezoeken, daarvan te weerhouden om dat te doen. En ook niet om dat te doen op de tijd die voor hem of haar het beste uitkomt. Dus ik denk niet dat je het zo zult moeten zien. Ik denk dat het meer uiteindelijk een soort psychologisch effect is. Dat je toch door het betalen van het bedrag, ik ga ervan uit dat erachter zit, een soort bewustzijn genereert van ja, maar ik ben wel ergens waar mijn bezoek gevolgen heeft. En met die 5 euro is een soort representatie van het feit, nou ja, die kosten die jij net noemde, die ook in Amsterdam zijn, dat die ook betaald moeten worden. En dat ik dus met mijn 5 euro ook een bijdrage lever om die kosten van toerisme en de leefbaarheid weer op peil te krijgen. Dus ik denk dat eerder de hoop is dat via een dergelijk psychologisch effect van, oh, ik moet betalen. Ja, dus die drempel verhoogt. Ja. Precies, ja. Daar kan ik me iets bij voorstellen dat dat een effect is. En dat je misschien iets van sturing krijgt van, nou ja, dan ga ik misschien op een moment dat ik niet hoef te betalen. Of ik kies dan misschien toch eerder om in Venetië zelf te verblijven, in plaats van daar alleen als dagbezoeker naartoe te gaan. Dat je misschien een heel klein psychologisch effect daarvan zult kunnen krijgen. Maar daar gaat het niet zozeer of het nou 5 euro is of 10 euro of 15 euro. Dat vooral het effect is van, hey, het is er. Ja, die drempel van toch weer even een moment waarop je stilgezet wordt om het nog eens een keer te overwegen, wil ik dit wel echt? Ja, inderdaad. Ook Lucas die stuurt een berichtje en die zegt, ik ben geboren en getogen in Amsterdam en soms lijkt het wel alsof het aantal toeristen sinds 1980 vertienvoudigd is. Hebben we er precieze cijfers over? Weten we inmiddels wat er per jaar doorheen komt? Dat is wel uitdagend om de cijfers compleet te krijgen. We weten best wel veel over verblijfsbezoek. Want er is bekend hoeveel mensen in een hotel verblijven. Of een andere vorm van officieel verblijf. Mm-hmm. Waar veel minder cijfers over zijn. Zijn mensen die in de Airbnbs en de andere onofficiële locaties verblijven. En waar al helemaal minder cijfers over zijn. Zijn dagbezoekers. Oh, ja. Dus mensen die niet in een stad verblijven. Maar van elders daar naartoe komen. Bijvoorbeeld uit de regio Amsterdam. Of uit gewoon. Die aankomen rijden met de auto. Ja, niet alleen voor Amsterdam, maar eigenlijk voor heel Nederland blijft dat een soort blinde vlek qua data. Hmm. En dat is wel essentieel. Want als je gewoon puur gaat kijken naar de cijfers, dan is dagbezoek zijn dat meer dan verblijfsbezoek. Dus daarmee maakt dat we een stukje van die ervaren drukte ook gewoon nog niet in beeld hebben van over hoeveel mensen hebben we het nou precies. En waar komen die precies vandaan? Ja, ik kan me voorstellen dat in het geval van Amsterdam of een Parijs of Barcelona echt over miljoenen mensen per jaar gaat. Zeker als je die dagjes mensen zou meerekenen. En misschien is dat ook nog wel een onderdeel. We gaan zo meteen wat verder weg. Maar ik moet er ook altijd aan denken. Ik woon zelf ook in Amsterdam. En het lijkt een grote stad, maar het is relatief heel klein. Als je het vergelijkt met Berlijn of Londen. Als daar diezelfde hoeveelheid toeristen uit die Eurotrips doorheen gaan, dan is het gewoon ook letterlijk te veel voor hoe groot het oppervlakte is. Dus niet zozeer alleen het draagvlak bij hoe prettig het nog is voor de mensen die er wonen. Maar zo'n stad die gaat er barst uit zijn voegen, zeg maar. In Parijs is dat toch een andere ervaring. Precies, daar hadden we het eerder ook al over in de context van Venetië. Dat het daar nog extremer is dan in Amsterdam. Ja, nog kleiner, nog meer op elkaar. Maar Amsterdam is inderdaad een stad waar het centrum relatief klein is. Dus ik kan me die redenatie, zoals jij die nu had, heel goed voorstellen. Dat je dat niet alleen voelt, maar dat het ook echt gewoon zo is. Ja. Dat er gewoon bepaalde plekken zijn waar het aantal bezoekers voor amper nog op de stoepen past. Omdat het gewoon de ruimte het niet toelaat. Ja, zijn ze daar misschien ook wel slim op ingesprongen door Amsterdam gewoon voor de toeristen groter te maken door bijvoorbeeld Zandvoort Amsterdam Beach te noemen. Of Amsterdam Castle, Kasteel Muiderslot. Voor de naïeve toerist, die denkt dan nog steeds in Amsterdam te zijn, maar eigenlijk ben je er niet meer. Nee, nou, ik weet niet of toeristen er nou echt op die manier intrappen. Nee. Maar het is wel inderdaad een onderdeel van de strategie om de relevante regio te vergroten. Ja. En misschien dat het naampje Amsterdam dan toch voor mensen wat makkelijker maakt om te denken van ik ben nog steeds op de plek waar ik naartoe ben gekomen om op vakantie te gaan. Ja, klinkt vertrouwd. Hey, laten we heel even een klein reisje passend maken buiten Europa. Want er zijn natuurlijk ook veel Europese bestemmingen die heel populair zijn, maar heel veel Nederlanders gaan ook naar Azië, Zuid-Amerika. En ook over Bali horen we bijvoorbeeld regelmatig verhalen over hoe de natuur wordt aangetast of zelfs omgebouwd, zodat het prettig wordt voor toeristen die zich vervolgens eigenlijk niet verhouden tot de gewone inwoners. Dus hoe groot is die impact nou? Die is groot. Wat jij beschrijft, dat gebeurt zeker. In Bali en in andere plekken in de wereld zie je dezelfde effecten als waar we het nu in Nederland over hebben. Met misschien inderdaad nog wat meer die natuurlijke component erin. In Nederland hebben we ook natuur, maar dat is ook niet zozeer in het centrum van Amsterdam. Maar als je het toerisme verplaatst naar een natuurlijke bestemming, dan gaat ook die ecologische component een hele grote rol spelen. En zul je behalve nadenken over lokale bewoners ook nog eens meer te maken hebben met hoe organiseer je toerisme dat het voor die omgeving, de natuurlijke elementen daarvan, ook positief uitpakt. Ja, en er zijn heel veel plekken inderdaad in de wereld, zoals Bali, maar ook andere plekken in Azië, Zuid-Amerika, waar dat natuurlijk ook niet in balans is. Nee, en ik kan me voorstellen dat je daar als toerist helemaal niet altijd heel erg bewust van bent, dus dat je dat niet expres doet, maar dat er inderdaad dus hele stroken strand zijn die speciaal voor jou aangelegd zijn. Dat bewustzijn daarover is eigenlijk heel belangrijk, toch? Dat we daar wat vaker bij stilstaan. Wie heeft er baat bij en wat zijn de kosten? Het is natuurlijk wel zo. Ja, het gaat ook wel om een individuele persoon die op reis gaat, ook gewoon het recht heeft om een leuke tijd te hebben. Ik ga ook hier niet zitten verkondigen dat je alleen maar bezig moet zijn met wat ben ik negatief voor deze omgeving en ik mag helemaal niks meer. Dus je zult daarin wel een soort balans moeten vinden dat je het hebben van een leuke vakantie met alles wat erbij hoort op zo'n manier misschien wel enigszins onbewust stuurt op een manier dat het inderdaad positieve uitpakt. Ja. Dus voor een deel zit het hem inderdaad in het gedrag van de toerist. En er is heel veel wat je zelf als individuele toerist kunt doen om een positieve impact te hebben. Maar het zit voor een groot deel ook wel weer in de lokale context waar de partijen al daar ervoor zullen moeten zorgen dat jouw gedrag bijna automatisch een meer positieve kant op gaat. Nee, natuurlijk, maar het zit hem ook in de marketing. We zijn er allemaal gevoelig voor om voor een laag prijsje een hele mooie tijd te hebben. Dus dan word je gauw gelokt. En zeker in landen in Azië zijn voor Nederlanders relatief goedkoop natuurlijk. Terwijl je er fantastische plekken voor terugkrijgt. Maar naar wie gaat dat geld vervolgens toe? Hè? Heeft de lokale bevolking daar toegang toe? Of blijft het een beetje in dat toerisme-scientje hangen? Ja, gaat het heel snel het land weer uit en gaat het naar de internationale ketens toe. Ja dat is natuurlijk wel wat er in heel veel plekken gebeurt. Dat ga ik niet ontkennen. De mate waarin de lokale bewoners profiteren van toerisme is op veel plekken in de wereld gewoon te weinig. Waardoor je juist die inbalans krijgt en de negatieve kanten niet meer opwegen tegen het positieve. Tegelijkertijd blijft het natuurlijk ook een sector waar ook heel veel deel van de lokale bewoners ervoor kiest om in te werken. Ja. Omdat ze er gewoon goed geld in kunnen verdienen. In ieder geval meer als dat ze er niet in werkzaam zouden zijn. Mm-hmm. En het ook misschien een type werk is wat aantrekkelijker is dan bijvoorbeeld in een fabriek staan werken. Dus het is ook een sector die in zekere zin nog aantrekkelijk blijft. Ook in die landen als toevoeging aan de economie die ze anders zouden hebben. Ja, zolang dus je er natuurlijk inspraak op hebt. Hè? Als je helemaal overgenomen wordt waar eigenlijk de Canarische eilanden ook voor in opstand kwamen van, toeristen zijn leuk en we werken graag met ze, maar het wordt nu wel heel gortig. Dan is wel die balans wederom doorgeschoten. Ja, nee, klopt. Dan wordt op pap met het gewoon echt te veel. En dan gaat bij te veel mensen wordt het dan zo dat ze niet meer het profijt zien, maar alleen nog maar de negatieve kant. Ja, en dan weet je gewoon dat je als bestemming veel te ver bent gegaan. Ja. En dat punt moet je dus eigenlijk wel voor zijn. Want dan kom je in een situatie die ook nog maar heel moeilijk om te draaien is. Dus ik kan me dat soort reacties in Gran Canaria wel voorstellen. Ja, nou helemaal omdat het ergens ook. Hè. Ik snap heel goed wat jij zegt hoor. Want toerisme is natuurlijk ook gewoon een leuke sector. Je ontmoet veel mensen. Ja. Het is in veel gevallen dankbaar werk. Het is echt wel leuk om te doen, dat geloof ik. Maar als het voelt alsof je geen keuze hebt, alsof je op sommige plekken alleen nog maar in het toerisme kan werken, omdat er gewoon simpelweg niks anders meer overblijft. Ja, hebben we het dan nog over een keuze? Nee, dan wordt inderdaad de keuzevrijheid wel heel, heel beperkt. Ja. En eerder werd de vraag gesteld van, zijn we in Nederland afhankelijk van toerisme? Daar heb ik toen wat nuances bij geplaatst. Maar er zijn veel plekken elders op de wereld waar die afhankelijkheid wel te veel is doorgeslagen. Waar er gewoon niks anders meer is. En de gevolgen daarvan zag je ook tijdens de coronapandemie. Waarbij gewoon het toerisme voor een heel groot deel stilviel. Of bijna volledig stilviel. En in Nederland hebben we dan ook een soort vangnet. Waarbij er vanuit de overheid ondersteund is. En bepaalde uitkeringen verstrekt zijn. Ja, elders in de wereld is dat niet zo. Ja, ja. En dan merk je dus inderdaad zo dat die afhankelijkheid van toerisme daar dus te groot was. Ja. En dus ook dat die keuze van waar ga ik dan werken, dat die er dus niet is geweest. Maar ja, dat zijn wel duidelijke signalen dat inderdaad die afhankelijkheid te groot is. En dat toerisme een te grote rol en ook dan te negatieve rol speelt. Ja, en je bent dat soort conclusies ben je liever voor dan dat je ze achteraf moet trekken. Ja. Dus ik neem ook aan dat landen ook wel bij elkaar afkijken. Hè? Hoe zo'n toerisme-stroom nou verloopt. En we leren van elkaar. Ik wil ook nog even naar iets anders doen. Want zo lang hebben we niet meer. Maar we hebben vlak voor dat we jou spraken ook nog met een collega van je gesproken. Goof Lukke. Jullie kennen elkaar goed. En hij zei dat er nu minder Amerikanen naar Nederland komen. Omdat ze Europa associëren met de oorlog in Oekraïne. Dat vind ik ook bijzonder, dat soort dingen natuurlijk ook gewoon een rol spelen. Het is dus niet altijd te voorspellen waar toeristen wel of niet naartoe zullen gaan. Wij hebben daar natuurlijk een ander gevoel bij. Ja, nee, dat is ook de afhankelijkheid die toerisme als sector met zich meebrengt. Dat een heel klein stukje is wat je door middel van campagnes en je aanbod, wat ik eerder benoemde, kunt sturen. Maar dat ook een heel groot deel afhangt van de grote ontwikkelingen op wereldschaal. En dingen als oorlogen, ziektes, geweld, terrorisme. Ja, dat heeft natuurlijk wel impact op die sector. En als toeristen of potentiële toeristen keuzes moeten gaan maken waar ze naartoe gaan, heb je natuurlijk te maken met heel veel concurrentie. Dus dan als er dan iets gebeurt in Europa, dan kan zoiets een grote rol spelen in de keuze die door bijvoorbeeld Amerikanen of Aziaten gemaakt worden. Ja. Dus ondanks dat Europa heel groot is en we hier niet in Oekraïne leven, kan dat zoiets wel een rol spelen. Ja, die associatie is dan toch gauw gemaakt. Hè? Dat kan ik me ook wel voorstellen. Als je vanuit Amerika komt, dan voelt Europa misschien als een heel klein stukje wereld waar alles om de hoek ligt. Terwijl als je hier zelf woont, dan heb je daar natuurlijk andere kennis over. Hey, ik kreeg nog een vraag van Leanne binnen en die vroeg zich af... mijn vrienden en ik hebben dit jaar AI gebruikt om een vakantiebestemming te kiezen. Ik neem aan dat ze gewoon iets in ChatGPT hebben ingevoerd. Kan dit ook invloed gaan hebben op populaire bestemmingen? Het zou best een tool kunnen zijn, toch? Dat je zegt, ik wil naar een mooie plek... maar ik wil niet heel veel andere mensen tegenkomen. Ja, nou ja, ik sprak eerder dit gesprek over ons experiment in Overijssel, waarbij we mensen via WhatsApp-conversatie gestuurd hebben naar onontdekte plekken. Dat was ook gedeeltelijk op AI gebaseerd. Mm. Dus via AI hebben wij die match gemaakt tussen hun voorkeuren en de locaties waar ze dan naartoe zouden kunnen gaan. Weliswaar is dat daar nog een soort persoonlijke laag bovenop, waardoor ze niet het gevoel kregen dat ze met de computer aan het praten waren. Maar je ziet daar dus al wel dat ook zelfs in ons eigen experiment AI een grote rol speelt. En dat is ook niet nieuw. Op heel veel plekken, de aanbevelingen die je krijgt als je eenmaal ergens aan het zoeken bent, ook die worden via AI gegenereerd. Mm. Dus de invloed van AI op het toerisme en daarmee dus ook op de impact van toerisme zal heel groot gaan worden. Daar zijn we absoluut van overtuigd. Dus even afwachten of dat dan inderdaad uiteindelijk positief zal uitpakken. Dus dat je inderdaad dan bijvoorbeeld mensen kunt gaan sturen naar de plekken die ze anders niet gezien zouden hebben, met alle positieve impact die daarmee vasthangen. Of dat het misschien juist nog negatiever uitpakt, doordat iedereen nog meer naar diezelfde plekken wil. Ja, ja. Nou, dat is een interessante ontwikkeling die we als toerismeonderzoekers heel nauw aan het volgen zijn. Vinger aan de pols houden. Helemaal in het begin zei ik van, en jij hebt het ook vaak benoemd, van het helpt vooral als je het positief insteekt. Dus dat je mensen stuurt naar een bepaalde richting in plaats van dat je ze ergens weg gaat jagen. En toen vroeg ik jou van, stel je wil graag naar Venetië, maar niet naar Venetië. Zijn er dan dingen in de buurt of plekken die daarop lijken? En toen zei vanmiddag een redacteur tegen mij, je hebt ook zoiets als bruggen, wat wel het Venetië van het Noorden wordt genoemd. Dus dat is misschien zo'n plek waarvan je tegen mensen zou zeggen, nou, als je naar Venetië wil, dan moet je eigenlijk naar Brugge gaan. En er is ook gesproken met mensen in Brugge, en die zeiden over Venetië het volgende. Brugge, ook wel het Venetië van het Noorden genoemd. Toeristische trekpleister van Vlaanderen. Wat denken ze hier van het Venetiaanse idee om een toegangsticket te vragen op toeristische piekmomenten? Oh, ik heb daar een beetje een dubbel gevoel bij. Enerzijds een ticket vragen om een stad te bezoeken. Een toegangsticket. Dat doet een beetje denken aan een pretpark. Dat is iets dat ik niet direct voor Brugge voor ogen heb. Maar anderzijds begrijp ik wel dat je als overheid de belastende vormen van toerisme wilt belasten. Als men wenst naar Venetië te gaan, dan gaat men naar Venetië. Als dat nu 5 euro kost of 10 euro per persoon, nee, daarvoor zal men het niet laten. Hè. Ik geloof niet dat men daardoor de druk van het toerisme op Venetië zal verlichten. Ja, moet ik nu gaan zeggen, allemaal naar Brugge, of moeten we het juist voor zijn? Dat Brugge niet het nieuwe Venetië wordt. De vraag stellen is een beantwoord in dit geval, toch? Ja. Ik denk inderdaad dat in Brugge kan je ook heel veel mensen treffen die nu ook al zeggen van, we hebben wel heel veel toerisme. En misschien kan het hier ook wel iets minder. Dus ook daar inderdaad zul je moeten kijken van, wat kan de stad dragen en waar heb je de vorm van toerisme die meerwaarde heeft. Nou, is Brugge natuurlijk een geweldige stad. En ik kan me voorstellen dat het voor heel veel toeristen heel mooi is om daar naartoe te gaan. En dat misschien in zekere zin ook nog wel met Venetië te vergelijken is qua uitstraling. Maar het is natuurlijk niet het idee dat je het toerisme van Venetië nu in zijn geheel moet gaan verplaatsen naar Brugge. Nee. Laten we dat Brugge vooral niet aandoen. En ik neem aan dat ook het stadsbestuur uit Brugge misschien al die jaren al met één oog naar Venetië aan het kijken is. Van hoe kunnen wij dit anders doen? We hebben het lang en veel over Amsterdam gehad. Daar ontkom je natuurlijk niet aan als je het over Nederland hebt. Goed dat jij ook Overijssel bijvoorbeeld genoemd hebt als provincies waar heel veel nog te halen valt. En waar die samenwerkingen misschien juist prettig zijn. Gemeenten overstijgen. Een soort concluderende vraag. Zie jij Amsterdam als een verloren geval, bij wijze van spreken? Of is er toch nog wel hoop voor een leuke balans? Nee, Amsterdam is geen verloren geval. Wat ik al eerder aangaf, als toerisme daar totaal nul waarde had, dan zouden we wel met z'n allen mee stoppen. Ja. Dus toerisme heeft ook nog steeds waarde voor Amsterdam. Ik denk dat vooral de zoektocht is, en dat is een zoektocht van decennia, niet van enkele jaren. Maar hoe zorgen we ervoor dat het aanbod en de hele boodschap van Amsterdam zo is, dat je weer naar een positievere balans toe kunt gaan komen? Met gegeven alle contexten van toerisme en alle onzekerheid die ermee gepaard gaat, zullen we daar toch uiteindelijk naar moeten streven. En heb ik er ook nog wel vertrouwen in dat we daar weer uit kunnen gaan komen. Ja, nou, dat vind ik heel fijn dat je dat zegt. En ik vind het ook mooi om te horen dat Nederland nog heel veel meer te bieden heeft. En dat dat ook gelukkig steeds vaker ontdekt wordt, zonder dat dat dus meteen de spui gaat uitloopt. Kunnen we het zo samenvatten, Jeroen? Ja, prima. Laten we dat als samenvatting nemen. Nou, mooi. Dat is een fijn uitgangspunt. Dus we zijn nog hoopvol over dat het tij kan keren. En dat we misschien zelfs bijvoorbeeld door AI een betere verdeeldheid krijgen. Goed om ook nog even genoemd te hebben dat het ook wel belangrijk kan zijn dat je je beseft waar je op vakantie bent en wat de impact is, wie ergens aan verdient. Maar dat je natuurlijk ook gewoon nog moet kunnen genieten van je vakantie zonder je de hele tijd schuldig daarover te voelen. Zijn er wel tips als je zegt van ik wil heel graag duurzaam op vakantie, of ik wil zeker weten dat de lokale bevolking hier van geniet in plaats van er last ondervindt? Heb je dan nog wegen of misschien wel operators waar je terecht kan? Eigenlijk is heel simpel advies: gedraag je op vakantie op een manier zoals je je ook thuis zou gedragen. Er zijn heel veel manieren waarop je gewoon wat duurzamer kunt doen. Denk aan afval, denk aan watergebruik, denk aan keuze hoe je je verplaatst. Die eigenlijk vrij simpel zijn. Die je gewoon kunt redeneren van wat is goed voor mij, wat is goed voor de wereld. Dus het is allemaal op dat zich geen hogere wetenschap hoe je toch als bezoeker een zo positief mogelijke effect kunt hebben op die lokale context. Dankjewel. We gaan naar het einde toe. Wij gaan elkaar vast treffen. Geniet van je vakantie trouwens, hè, in het Zwarte Woud. Dat wil ik je ook nog even gezegd hebben. Morgen is vroeg er weer. Dan hebben we een nieuw onderwerp, nieuwe gast. En nu zit Astrid Kersenboom voor je klaar. NPO Radio 1.